Lasă, Doamne, soare, umbre, prea-s multe frumoase slute, roata scuipă clipe strâmbe, curg pe zare storuri ciunte. Colți de fum se învârt în ploape, vizuii își poartă-n toate. Lasă, Doamne, vânt pe cloacă, vânt înalt ridică-n poartă. Pași subțiri vârt noroaie, șoapte scad prin mușuroaie. Cârtițele scurmă dâmbul, diminețile-și lind plumbul. Taie, Doamne, drum de rouă, pe fântânii ce nu se plouă. Zorii află gropi în cale, lupi flămânzi se ațin pe zare. Latră mii tu și împing la roadă.